Nie traktuj aktu odpalenia tego traka z kompaktu. Jest tak, tu masz parę taktów z hard hertz manufaktur. Ziomek, bez nerwów obserwuj, jak tworzy się historia w laboratoriach podziemnych jak Moria. Umiejętności pościg, by dać konkret kontrę i rozpierdolić hałę, gdy gru włączy pałę. Hard hertz prowadzi wojnę w cywilu, w stylu, od którego padnie tylu, ilu padło w Kill Billu. Niszczymy wroga jak fraga, na moich bragach lecę przez miasto jak huragan. Słysząc słabiznę, wchodzimy w biznes z walką. Hard hertz mając bity, we krwi mając alko. Kto ma alkomat, to ma pojęcie. To gieru z księciem, pierdolnięcie cięciem. Pierdolnięcie cięciem, książę gieru. Jeden hard hertz plus wiele wart wers. Hard hertz 2H jak hip hop, każdy beat tip top. Hard jak twarde metody egzekucji. Hertz jak częstotliwość destrukcji. Łak produkcji. Hard hertz produkcje. Na obszarze globu wpędzamy do grobu. To mój, boisz się obu, znanych jako sprawcy samobójstw. Graczy jak wielki szół, rozpierdalamy wszystkie łak crew razem z gru. Każde beztalencie w tym momencie to kmini. Król jest nagi, jakby zapierdalał w bikini. Mówię ci wariat, to co robisz to awaria. Lepiej złóż majka lub się zawiń jak słusz najka. To jest szajka wyruszająca na boje, z rymami i bitami jak na boje. To jest jeden hard hertz plus wiele wart wers. Hard hertz 2H jak hip hop, każdy beat tip top. Hard jak twarde metody egzekucji. Hertz jak częstotliwość destrukcji. Łak produkcji. Bo masz w ręku płytę, która uśmierca fonią. Tak niebezpieczną, że kupujesz ją w sklepach z bronią. Ta konfrontacja grozi plajtą z czajto. Zlewamy te fronty tak jak Monty Python. Skrecze jak miecze przecinają opory. To zwiastun rewolucji jak pierdolnięcie z Aurory. To hip-hopowy klasyk, człowieku. Hard hertz produkcji. Jeden hard hertz plus wiele wart wers. Hard hertz 2H jak hip-hop, każdy beat tip-top. Hard jak twarde metody egzekucji. Hertz jak częstotliwość destrukcji. Łak produkcji. Take that, motherfucker. Książę GRU. Underground Dukes, baby.